Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 marca, jest 10. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o ostatecznym projekcie nowelizacji ustawy o KRS, którym dziś ma się zająć rząd, krytycznej publikacji dziennika Corriere della Sera wobec polskiego rządu i prezesa PiSu i nagrodzie, którą brytyjscy naukowcy zdobyli za badanie ośrodka przyjemności. Rząd ma się zająć dziś ostatecznym projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, który przygotował resort sprawiedliwości. Sędziów członków nowej rady ma wybierać na 4-letnią kadencję parlament. Kandydatów przedstawi marszałek. Zmiany mają wejść w życie już za 2 tygodnie. Kadencja obecnych członków rady zakończy się miesiąc później. Obecnie kandydatów na sędziów wyłania właśnie KRS, przedstawia ich prezydentowi do nominacji. Projektowane przez ministerstwo rozwiązania krytykują środowiska sędziowskie, Rzecznik Praw Obywatelskich i niektóre organizacje pozarządowe. Według nich projekt może być w wielu miejscach niekonstytucyjny. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekonuje, że nowe rozwiązania są zgodne z europejskimi standardami i odpowiadają na potrzeby społeczne. Pierwszy dziennik Italii, Corriere della Sera, ostro atakuje polski rząd i prezesa PiSu. Przyczyną jest ich odmowa poparcia Donalda Tuska, starającego się o reelekcję w wyborach na przewodniczącego Rady Europejskiej. Komentator Paolo Valentino pisze, że Prawo i Sprawiedliwość, które określa jako partię ultraprawicową, i jej szef Jarosław Kaczyński rozpętali kampanię oszczerstw przeciw Donaldowi Tuskowi. Podkreśla, że polskiemu rządowi nie udało się zmobilizować przeciw Tuskowi sojuszników z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Węgier, Słowacji i Czech. Corriere della Sera wyjaśnia, że u podłoża polskiego konfliktu leżą względy osobiste, bo Jarosław Kaczyński ma obarczać Tuska moralną odpowiedzialnością za śmierć brata Lecha w katastrofie smoleńskiej i ma mu za złe, że nie wspiera teorii o zamachu zorganizowanym przez Rosjan. Wczoraj z podobnych powodów polski rząd ostro skrytykował drugi dziennik Italii, lewicowa La Repubblica. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W zeszłym roku upadło ponad 500 księgarni, ich liczba na rynku spadła do 4400, z czego naprawdę działa 2700. Sytuację ma zmienić przygotowywana ustawa o stałej cenie książki. Prace nad nią już się rozpoczęły. Mówił o tym w radiowej jedynce minister kultury Piotr Gliński. Wicepremier zapewniał, że uczestniczy w nich branża księgarska i wydawnicza. Idziemy w kierunku przyjęcia takiej ustawy. Przypominam, to jest ustawa, która ma podtrzymać proces funkcjonowania małych księgarni, a mówiąc wprost, zapobiec likwidacji, bo w tej chwili niestety masowo padają małe firmy wydawnicze i małe księgarnie, co bardzo niedobrze wpływa na nawyki czytelnicze. No, odcina, zwłaszcza poza wielkimi miastami, Polaków od dobrej książki. Minister kultury zapowiedział także, że będzie zabiegał u wicepremiera Mateusza Morawieckiego o zmianę przepisów związanych z podatkiem VAT na książki. Wydawcy szacują, że po wprowadzeniu kilka lat temu 7% podatku obroty na rynku książki spadły o prawie 1/3. Premier Malezji Najib Razak zażądał od władz Korei Północnej cofnięcia decyzji o zakazie wyjazdu z tego kraju Malezyjczyków. Władze w Pjongjangu zakazały opuszczenia im Korei. Tłumaczą, że to w trosce o bezpieczeństwo północno-koreańskich dyplomatów i obywateli w Malezji. W opinii premiera Najiba Razaka decyzja władz Pjongjangu narusza wszelkie międzynarodowe i dyplomatyczne normy. W odpowiedzi na ruch Korei Północnej decyzję o zakazie wyjazdu obywateli komunistycznej Korei wprowadziła także Malezja. Malezyjskie władze poinformowały, że na terytorium Korei Północnej przebywa obecnie 11 Malezyjczyków, 3 pracowników ambasady, 6 członków ich rodzin oraz 2 innych obywateli Malezji. Tymczasem malezyjska policja otoczyła budynek północno-koreańskiej ambasady w Kuala Lumpur, gdzie ukrywają się 3 osoby poszukiwane w związku z morderstwem Kim Jong-nama. Pośród nich są też dyplomaci. Władze Malezji zapowiedziały, że nie zamierzają szturmować budynku, lecz będą czekać na opuszczenie go przez obywateli Korei Północnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 3 naukowców z Wielkiej Brytanii zdobyło nagrodę mózgu wartą 1 000 000 euro. Wolfram Schultz, Peter Dayan i Ray Dolan badali m.in. ośrodek przyjemności. Badania naukowców pomagają zrozumieć nasze potrzeby robienia zakupów, jedzenia, a nawet lądowania na Księżycu. Nagroda czy też przyjemność nie tylko wpływa na nasze decyzje, ale także zapewnia przetrwanie. Ośrodek przyjemności jest więc potrzebny, by dać nam poczucie szczęścia i motywację, ale gdy procesy związane z nagradzaniem wymykają się spod kontroli, to człowiek może mieć zachowania nałogowe, prowadzące na przykład do niekontrolowanego hazardu czy otyłości. Wyróżnieni naukowcy przez 3 dekady badali, jak w tych sytuacjach działa związek chemiczny o nazwie dopamina. Nagrodę ufundowała duńska fundacja Lundbeck. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

light your mother's cigarette and to God to touch her hand. And my heart that you frost in it again wasn't built to beat that way. There on the sand, growing both arms around the world, a world that doesn't even know how much it needs this little girl. It's so ciągle nie udaje się tej piosence pojawić się nawet w poczekalni listy przebojów. Magnificent to ta właśnie piosenka, zespół Elbow. Polecam zestaw do głosowania polskieradio.pl/trójka. W tym zestawie także piosenka z naszej płyty tygodnia, a przy okazji numer jeden na biegowej liście przebojów. Płyta Akysz, Darii Zawiałow, piosenka Kundelbury. Mamy dla Państwa egzemplarze płyty 71335 już teraz.

was that girl in green? And look at what the light did now. Look at what the light did now. Look at what the light did now. Look at what the light did now. Tree that's dry and leaving. Look at what the light did now. Play it on me with grief and grieving. Look at what the light did now. Flow. Flo Morrissey i Matthew E. White, a wcześniej Kirsten Hirsch i Michael Stipe. Taki duet, czyli kwartet. 24 minuty po godzinie 11. Dzisiaj jest rocznica 20 śmierci Agnieszki Osieckiej i sięgamy po piosenki te mniej znane i te bardziej znane. Teraz takie dwa utwory z 1970 roku. Pierwszy to będzie Maryla Rodowicz i jej gitarzyści z płyty Żyj mój świecie. Jedna z moich ulubionych płyt artystki, bo tu jest i Chcę mieć syna. Kompozycja Seweryna Krajewskiego i Ludzie, kocham was i ballada wagonowa i Mówiły mój za górami i Dzięcioł i dziewczyna i jeszcze zima i właściwie trzy, może nawet cztery dni. To wszystko tak jakby był zestaw największych przebojów, a to po prostu jedna płyta, 1970 rok. I z tego samego roku jeszcze Skaldowie. Ocean ma brzeg czerwony od złóż, maj czy grudzień. Ocean ma sól, a cóż mają cóż, biedni ludzie. My mamy tylko świat. Chcę świat tak tu pięknie, niech serce w nim gra, niech nie pęknie. Cecylia ma psa, cyrkowiec ma lwa, a la kota. Skowronek ma głos, a bogacz ma trzos, pełen złota. Pęknie. Kto rządzi ma broń, marzenia na zło i dom często. Ja nie mam nic prócz mych oczu i rąk, ale wiem to mam tylko cały świat. Chcę świat. Ja to umiem. Żyj świecie.

Tak często męczę się z zapaleniem zatok. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już teraz pora na... Fajny film. Ryszard Jaświński, dzień dobry. Dzień dobry i witamy również naszego gościa w Trójce, Błażej Grzechnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Ze stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Tak pomyślałem, że mam taki czas w kinie, że często ostatnio pojawiają się biografie, filmowe biografie i im dalej, tym są one coraz mniej klasyczne. Ostatnio mieliśmy szansę poznać 6 lat z życia i ciągle mamy taką szansę Marii Skłodowskiej-Curie. Natomiast pomysł katalońskiego twórcy Alberta Serry jest jeszcze bardziej wyrafinowany. Mówimy o filmie, który od kilku dni w naszych kinach, Śmierć Ludwika XIV. To prawda, pomysł Alberta Serry jest zupełnie inny. Albert Serra przedstawia nam Ludwika na łożu śmierci i tak naprawdę poznajmy człowieka, który umiera, który... Również króla. Króla, króla słońca, który gaśnie na naszych oczach. Król słońca zapisał się mocno w historii. Dokładnie, natomiast sam film nie mówi o tych dokonaniach, tylko właśnie o tym przedstawionego człowieka, który umiera jak każdy inny człowiek. Co prawda jest otoczony przepychem dworu, jego śmierci towarzyszą mnóstwo rytuałów dworskich, co powoduje takie też komiczne momenty w filmie. Natomiast rzeczywiście... Mimo wszystko patrzymy na człowieka, który umiera. I to jest wybitna też rola Jean-Pierre Lo, który no właśnie, po prostu... to trzeba podkreślić. Jean-Pierre Lo, kiedy swego czasu ikona francuskiej nowej fali, wtedy bardzo młody aktor, ale właściwie rozchwytywany przez reżyserów nowej fali, chociaż też miał epizod związany z Polską, bo 67 rok, belgijski film Start, oczywiście Jerzy Skolimowski. A teraz już w kwiecie wieku. To prawda, natomiast to jest też bardzo ciekawe, bo rzeczywiście Jean-Pierre Lo dojrzewał na ekranie. Zaczął w 400 batach i to był film, w którym bodajże miał 15 lat. I później w kolejnych filmach Truffaut, gdyby on dojrzewał, stał się mężczyzną i tak naprawdę jego twarz kojarzy się właśnie z młodym mężczyzną. I teraz nawet można to wpisując jego nazwisko w jakiejkolwiek wyszukiwarce, są zdjęcia właśnie młodego człowieka. Więc to no jest bo z tych kontrol, roli jednak jest najbardziej zapamiętany. Dokładnie. I tak naprawdę to jest niesamowite, że Jean-Pierre Lo tworzy kolejną kreację, tym razem w dużej kontrze do tego, co działo się wcześniej. I to jest naprawdę wybitna rola, oparta na niuansach, na delikatnych, na bardzo subtelnych gestach. Także wielu gdyby stwierdziło, że to najlepsza rola jego życia. No właśnie, pojawia się też w filmie taki... tekst, że oparty jest on na raportach medycznych i pamiętnikach autorstwa myśliciela i filozofa Henri'ego de Saint-Simona. No to jest dosyć też istotna informacja. Tak, dokładnie. Rzeczywiście ten film tak naprawdę dzieje się rzeczywiście w sypialni króla, który cały czas jest otoczony medykami, ludźmi, którzy nie do końca też wiedzą, co się dzieje. Starają się ratować króla, natomiast widzą rzeczywiście, jak on gaśnie na ich oczach. Jest to film medyczny, natomiast Serra ucieka od naturalizmu i tak naprawdę raczej buduje to właśnie takim kontraście między śmiercią człowieka, a tym dworskim otoczeniem. Same zdjęcia są stylizowane na XVII-wieczne malarstwo, więc no są właśnie, takie bardzo ciepłe. Bardzo takie, kojarzy się też z malarstwem wielostanckim. Ten film jest bardzo malarski. Rzeczywiście ta forma w bardzo ciekawy sposób dotyka tego sedna tego filmu, czyli tego, że tak naprawdę jakkolwiek banalnie to nie brzmi. Nieważne, czy jesteśmy królem, czy nie. Wszystkich po prostu umrzemy w ten sam sposób tak naprawdę. To rzeczywiście brzmi banalnie, natomiast Serra pokazuje to w sposób bardzo ciekawy i to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry film. I jest to jak najbardziej film artystyczny, dlatego też świetnie zadebiutował najpierw na festiwalu w Cannes, później pokazywaliście go na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, bo to dodajmy już przedostatnia z propozycji nowohoryzontowych z roku ubiegłego. To jest właśnie teraz, początek roku, ten czas, kiedy wprowadzacie filmy, które debiutowały na festiwalu, prawda? To prawda. Czeka nas jeszcze jedna premiera 24 marca. Będzie to... chyba mój ulubiony film z tegorocznego zestawu. Ostatnie dni miasta. Tamera El-Saida, który opowiada o mieście, o Bagdadzie, który reżyser zostawia to miasto, wyjeżdża i tak naprawdę jest to znakomity film, który zdobył nagrodę główną tego zeszłorocznego festiwalu właśnie dla najlepszego filmu w międzynarodowym konkursie Nowe Horyzonty. To zapraszamy tymczasem od piątku w kinach Śmierć Ludwika XIV, Alberta Serry. Szczególna, nowohoryzontowa propozycja. Przypomnijmy tylko jeszcze, bo tutaj nastąpi w tym roku zmiana, termin tegorocznego festiwalu Nowe Horyzonty, bo nie będzie to lipiec. Nie będzie to lipiec. Zapraszamy od 3 do 13 sierpnia. Do Wrocławia oczywiście. Dziękuję bardzo. Zapraszam nas Błażej Grzechnik ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 12:11. Madonna Summer, I Feel Love. Za 8 minut, godzina 11. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Uzupełniamy mapę trójkowych wypraw. Obejmuje ona już wszystkie województwa, ale białych plam jeszcze sporo. My podpowiadamy, ale mogą to robić również Państwo. Napiszcie do nas o swoich turystycznych odkryciach. Przekażemy je słuchaczom. Grażyna Ruska dziś proponuje Pojezierze Brodnickie. Pojezierze Brodnickie to ciekawe miejsce z licznymi jeziorami i ciekawe miasta i wsie. Naszą wyprawę proponuję rozpocząć w Brodnicy, w mieście, gdzie zachowały się liczne zabytki architektury gotyckiej. Między innymi zachowała się z dawnego Zamku Krzyżackiego ośmioboczna wieża, licząca sobie 54 metry wysokości, ale również fragmenty murów obronnych, brama mazurska, brama chełmińska i wieża i szczyt ratusza, również pochodzące z połowy XIV wieku. Ciekawostką tego miasta jest niezwykły rynek, który jest w kształcie trójkąta, a na rynku znajduje się m.in. studnia i ławeczka z ułanem z czasów powstania listopadowego. Dalej szlak prowadzi wzdłuż siedmiu jezior. Jedne z ciekawszych, na których warto trochę dłużej się zatrzymać, to jest jezioro Niskie Brodno. Na południowo-wschodnim brzegu zachowało się grodzisko z VII i VIII wieku, otoczone suchą fosą. Dalej jezioro Sosnowo, jedno z największych na Pojezierzu Brodnickim. I kolejne ciekawe jezioro Mielewo, dlatego że na jego północno-zachodnim brzegu znajduje się z kolei ciekawy fragment lasu, który objęty jest ochroną. Jest to rezerwat przyrody. Tu zobaczymy las bukowo-grabowy i z ciekawymi okazami buków i sosen. Na sosnach znajdziemy pozostałości pozyskiwania żywicy. Szlak kończy się we wsi Ostrowite i tutaj również zabytek architektury gotyckiej, kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jakuba oraz pałac z parkiem krajobrazowym pochodzący z XVIII wieku. W parku zobaczymy m.in. ciekawe okazy drzew, takich jak platan. Ta trasa jest wyznakowana kolorem niebieskim, więc nie zabłądzimy spokojnie, a tymi szlakami opiekuje się oddział PTTK w Toruniu. Na stronie tego oddziału można znaleźć szczegółowy opis tej trasy, także gorąco polecam. Niezbyt trudna. Niezbyt trudna, prawda? Tak, bo jest to teren właściwie płaski. Szynobus jeździ do Brodnicy. Druga część, która się kończy właśnie w Ostrowitem na dworcu PKP, to jest linia kolejowa Toruń i Ława, więc też łatwy powrót gdzieś do cywilizacji skąd możemy wrócić już do domu. Czyli wędrujemy po Pojezierzu Brodnickim. To promocja.